szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaplanowano już zużycie wszystkich szczepionek przeciwko COVID, które Polska miała dostać do końca marca, informuje o tym pełnomocnik rządu od Narodowego Programu Szczepień. Wiceminister Sprawiedliwości liczy, że jutro otrzyma odpowiedź w sprawie Polaka leżącego w śpiączce w Wielkiej Brytanii. W fińskim Lehti najlepszy z polskich skoczków narciarskich Piotr Żyła zajął dopiero 11. miejsce. Wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane. Liczba zajętych terminów pokrywa się z liczbą szczepionek, które Polska ma dostać do końca pierwszego kwartału. Więcej o tym Aneta Pawłowska-Krać. 3 miliony 100 tysięcy. Tyle dawek szczepionki przeciwko COVID-19 ma do Polski przyjechać do 31 marca. Wszystkie te dawki zostały rozdysponowane. Te informacje przekazał pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk razem z apelem do seniorów. Aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ-ów. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Minister rodziny Marlena Maląg zachęca seniorów, którzy chcą jeszcze zapisać się na szczepienia, by zrobili to przez infolinię, e-rejestrację lub wysłanie SMS-a. Kiedy będzie już miejsce na to, abyście Państwo konkretną datę szczepienia mogli mieć wyznaczoną, dostaniecie Państwo informację. Jutro w całym kraju w ponad 5000 punktów rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Zapisać można się dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii 989. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oczekuje, że jutro otrzyma odpowiedź od przedstawicieli brytyjskiego rządu w sprawie obywatela Polski przebywającego w śpiączce. Wiceszef resortu wystąpił do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii o przekazanie do kraju Polaka. Zwrócił się też do brytyjskiego ministra zdrowia z wnioskiem o podłączenie mężczyzny do aparatury podtrzymującej życie. Ja oczekuję, że jutro rano będziemy mieli informację, choćby wstępną, telefonicznie może nawet. I jutro rano chciałbym w godzinach porannych wysłać ponaglenie do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z prośbą o jak najszybsze wdrożenie procedury, o którą poprosiłem. Wiem, że dokumenty do nich dotarły, wiem, że u nich są już, prawda? I dlatego jutro rano podejmę wszelkie działania, łącznie z rozmowami telefonicznymi z tamtejszymi resortami, po to, żebyśmy mieli taką decyzję już jutro. Obywatel Polski na początku listopada doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut. Na skutek tego, według angielskiego szpitala, doszło do trwałego uszkodzenia mózgu. Sąd wydał zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Zgodzili się na to mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwna jest temu jednak jego matka i rodzeństwo. Słabe skoki Polaków w fińskim Lahti. Podczas konkursu indywidualnego w skokach narciarskich najlepszy z naszych skoczków Piotr Żyła był dopiero 11. 15 był Andrzej Stękała, 16 Kamil Stoch, Jakub Wolny 22, Dawid Kubacki 23, 29 doleciał Aleksander Zniszczoł, a Paweł Wąsek nie przeszedł do serii finałowej. Zwyciężył Norwek Robert Johansson, drugi był Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci jego rodak Karl Geiger. Norwek Halvor Egner Granerud w finale zdeklasował rywali skokiem na 137,5 metra, ale lądujący zaliczył upadek i ostatecznie zajął 4. miejsce. Strażacy apelują o ostrożne zachowanie w czasie morsowania i wchodzenia na lód. Dzisiaj w Czechowicach w województwie śląskim mieli szkolenie z ratowania ludzi właśnie w takich sytuacjach. Apelujemy o takie rozsądne korzystanie, rozsądne morsowanie, jakby nie pływanie w pojedynkę, żeby zawsze ktoś nam też towarzyszył. Róbmy to z głową, nie wchodźmy na cienką warstwę lodu, żeby też zadbać o własne bezpieczeństwo. Lód wydaje się, że jest mocny, że jest mocno zmrożony, natomiast takie dodatnie temperatury, które ostatnio przyszły, no sprawiają, że jednak są takie momenty, że on jest po prostu cienki i grozi tym, że no ktoś może po prostu w niego wpaść. Mówiła Iwona Janik z ośrodka w Czechowicach, gdzie przeprowadzono szkolenie. O tym, że przyszły wyższe temperatury, przekonał się też jeden ze strażaków, pod którym w czasie ćwiczeń załamał się lód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy to dobry ruch, czy nie. Oczywiście każdy myślał, że przyjdzie tutaj trener z wielkim nazwiskiem. Ja od razu widziałem, że tak się nie stanie. Nie dlatego, że miałem jakieś informacje, tylko po prostu najzwyczajniej wiedziałem, że najwięksi trenerzy na świecie biorą, jeżeli biorą reprezentację, to biorą reprezentację, z którymi mogą wygrywać trofea. Niestety kadra polska, pomimo tego, że jest kąskiem rzeczywiście dobrym ze względu na Roberta Lewandowskiego, to nie gwarantuje takich możliwości, więc wiedziałem o tym, że będzie to trener, który będzie na takim początku drogi swojej z kadrą, albo przynajmniej na takim lekkim minusie. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałem o tym, że prezes Bonik będzie takiego właśnie szukał, głodnego trenera. No i przeanalizowałem Paulo Sousę troszkę i rzeczywiście wydaje się, że ma te atuty, o której wszyscy sportowcy i trenerzy powinni mieć, czyli potrafi wygrywać, wygrywa trofea, więc ma takie geny zwycięzcy nie tylko jako piłkarza, ale też jako trenera. Być może nie były to ligi, nie wiadomo jakie, ale jednak trofea są. A po drugie, w ostatnim czasie mu się nie wiodło. W ostatnim czasie był wolnym trenerem, od chyba bodajże września, był bez klubu, więc generalnie rzeczywiście ma coś do udowodnienia i dlatego uważam, że to jest akurat na plus. Mówi się o tym, że kluczowe, jeśli chodzi o pracę nowego selekcjonera, będzie ułożenie dobrych stosunków z Robertem Lewandowskim, co, jak sugerowali niektórzy specjaliści, było kłopotem w ostatniej fazie Jerzego Brzęczka. No zdecydowanie, reprezentacja ma to do siebie, że rzeczywiście, że się przyjeżdża bardzo mało trenować, a więcej spędzać czas na chodzeniu, na boisku, na przesuwaniu, na taktyce, ale co najważniejsze, na budowaniu relacji pomiędzy sztabem a zawodnikami, pomiędzy zawodnikami, czyli między sobą, więc budowanie tej atmosfery. Tak wyglądają wszystkie reprezentacje na świecie i tak wyglądać powinna też i nasza reprezentacja. Tak, te relacje są niewątpliwie bardzo ważne, no bo wiemy, z jakimi zawodnikami mamy do czynienia. Tutaj już jakby na starcie, no Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny czy Piotr Zieliński, no to rzeczywiście trenują z wielkimi trenerami, trenowali z wielkimi trenerami i pewnie będą trenować, więc generalnie rzeczywiście trzeba dobrze, nie to, żeby się im podlizywać, nie to, żeby tam kłaniać się, ale bardziej, żeby te relacje były takie na zdrowych zasadach, żeby piłkarze czuli się potrzebni i przede wszystkim rozumieli to, co trener chce im przekazać. A tylko wtedy się to uda, kiedy te relacje są dobre. Kłopotem tej reprezentacji, tak mówiło wielu w tych spotkaniach, w których nie szło, była organizacja gry. Obserwując CV, życiorys trenera Sousy, możemy się spodziewać, że on uporządkuje tę organizację, bo zarówno w tej pracy swojej trenerskiej, no głównie klubowej, bo tak naprawdę to jest jego pierwsza reprezentacja, jak i również jako piłkarz, no miał do czynienia z wielkimi nazwami, jeśli chodzi o piłkę nożną, zatem można się spodziewać, że wiedzę ogromną w tej dziedzinie ma. Nie, oczywiście, że tak, a poza tym doskonale wiemy, że informacje, które się gdzieś tam krążą wokół polskiej reprezentacji po objęciu Paulo Sousy, to rzeczywiście to są informacje od wielu, nie tylko działaczy, nie tylko trenerów gdzieś tam z boku, ale także byłych piłkarzy podopiecznych Paulo Sousy i wszyscy są zgodni, że fachowiec jest to naprawdę wysokiej klasy i tutaj nie ulega wątpliwości. Organizacja gry, świetnie to zauważyłeś. Pamiętamy trenera Nawałkę. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od organizacji gry. Rzeczywiście bazowaliśmy na tym, żeby wykorzystać do maksimum nasze umiejętności, czy do maksimum nasz potencjał w danym momencie, wtedy, kiedy on prowadził. Tak samo teraz będzie robił to Paulo Sousa. Będzie chciał do maksimum wykorzystać potencjał, jaki posiadamy, a przede wszystkim potencjał w ofensywie, bo tego akurat nie wykorzystujemy, bo potencjał Roberta Lewandowskiego to jedno. O tym nie będę wspominał, bo o tym każdy wie, ale potencjał Piotrka Zielińskiego, Arka Milika i wszystkich tych ofensywnych piłkarzy, to trzeba tak to zrobić, żeby od nich to wydobyć, żeby oni mogli to sprzedać również i w reprezentacji. Dziękuję bardzo serdecznie. Sebastian Mila, były pomocnik reprezentacji Polski, analizował dla Państwa postać Paulo Sousy. Dziękuję Ci niezwykle gorąco, Sebastian. Drodzy Państwo, w dalszej części trzeciej strony medalu przyjrzymy się innej reprezentacji Szczypiorniaka. No ale oczywiście najpierw to za chwilę skoki narciarskie.

Włochach bywa różnie. Z tygodnia na tydzień może ta forma gdzieś pofrunąć w niewiadomym kierunku i kończy się jak się kończy, ale do tego trzeba rzeczywiście dołożyć wiatr, warunki atmosferyczne i tak dalej, więc tutaj jednoznacznie bym nie oceniał. Natomiast bez względu dzisiejszy konkurs indywidualny Polacy do najbardziej udanego nie mogą zaliczyć. Jeszcze o tym konkursie będzie. Natomiast myśląc o konkursie drużynowym, to faktycznie wczoraj Polacy raz jeszcze pokazali, że są drużyną, jeden skacze za drugiego, każdy chce zrobić to, co może najlepiej i ostatecznie wylądowaliśmy podobnie zresztą jak w Zakopanem na drugim miejscu, ale tym razem przegraliśmy nie z Austriakami, a z Norwegami. Norwegowie wczoraj szybowali daleko do tego wszystkiego równo całą czwórką i tu jeszcze raz się potwierdziło, że jeżeli chce się wygrywać konkursy drużynowe, to wszystkie 8 skoków musi być równe. Nie można odpuścić żadnego skoku, bo jeżeli gdzieś tam będzie zawahanie któregoś ze skoczków, choćby nawet jak w Zakopanem Andrzeja Stękały, ten jeden skok może spowodować, że walka o pierwsze miejsce będzie nieudana. Ale Michał Doleżal po wczorajszym konkursie drużynowym powtarzał, że to jest zupełnie inne drugie miejsce niż to w Zakopanem, bo wtedy Polacy przegrali drugie miejsce, a tutaj o to drugie miejsce walczyli i też strata punktowa do Norwegów nie była duża. W tym konkursie drużynowym Norwegia, Polska, Niemcy, Austria. No tak, i jesteśmy Kuba, jeszcze już, dwa słowa na temat Roberta Johanssona, bo to takie można powiedzieć przebudzenie. Pamiętamy jego znakomite występy, jeśli chodzi o poprzedni sezon, w tym nieco uśpiony, w końcu eksplodował formą. No tak, ale spoglądając też na wyniki wczorajszego konkursu drużynowego, to gdyby brać je pod uwagę indywidualnie, to Johansson byłby drugim skoczkiem w swojej drużynie po Grane Rudzie. Czyli on już wczoraj dał sygnał też, że tutaj będzie walczyć. No i dzisiaj ostatecznie wygrywa konkurs indywidualny. Tutaj też trzeba do tego dodać, że ten, który był czwarty dzisiaj, czyli Halvor Egner Granerund, po pierwszej serii deklasował rywali 132,5 metra. Wydawało się, że przewaga jest tak ogromna nad drugim zawodnikiem, że absolutnie nic nie może się wydarzyć. Karl Geiger był drugi, no ale Granerud chyba nie potrafi skakać blisko, jeżeli chodzi o ten sezon i w drugiej serii mógł skoczyć zachowawczo, mógł skoczyć kontrolując sytuację, ale on do 132,5 metra w drugiej serii dołożył jeszcze 5 metrów. Na tej skoczni to jest odległość niesamowita. No i nogi nie wytrzymały Norwegowi. Ostatecznie potknięcie, no i wylądował na czwartym miejscu, ale szybował w niebotyczny sposób, no i gdy on utrzyma formę, to boję się myśleć o tym, co będzie w rywalizacji o Puchar Świata. Zresztą Granerud cały czas prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Eisenbichler jest drugi, Kamil Stok zajmuje trzecie miejsce, ale tutaj na czwarte wskoczył Robert Johansson, spychając dwóch pozostałych Polaków w dziesiątce nieco dalej, bo Dawid Kubacki teraz jest szósty, Piotr Żyła na miejscu siódmym, ale Norwegowie będą groźni w tym sezonie i to bardzo, bo nie chce ulecieć ta forma Norwegów, a przecież Mistrzostwa Świata za pasem. Mistrzostwo Świata to jedno, a za tydzień, czyli 30 i 31 stycznia, zawody w niemieckim Willingen, a wiemy, jak historia się toczyła, jeśli chodzi o rywalizację właśnie na tamtej skoczni. Jakub Nieziński z Polskiego Radia Kraków relacjonował to, co wydarzyło się. Do usłyszenia za tydzień, Jakubie, a my, drodzy Państwo, już za chwilę będziemy rozmawiali o Mistrzostwach Świata w Egipcie, szczypiornistów. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. To zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. 26 minut po 18, trzecia strona medalu. To teraz o zapowiadanej piłce ręcznej. Ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Egipcie. Niestety nie dla polskich piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni przegrali z Węgrami 26-30 i stracili szansę na awans do ósemki. 5 bramek dla biało-czerwonych zdobył Szymon Sićko. Po porażce Polacy stracili szansę na awans. Mecz ocenił trener naszej kadry Patryk Rombel. Zabrakło nam trochę zimnej krwi w ataku, robiliśmy zbyt dużo prostych błędów i dostaliśmy zbyt dużo bramek z kontry bądź do pustej bramki. Natomiast w drugiej połowie staraliśmy się jak mogliśmy. Myślę, że wszyscy, którzy oglądali, widzieli, że walczyliśmy i nie oddaliśmy tego meczu do samego końca. Walczyliśmy o każdą piłkę, to na pewno nam na duży plus. Na pewno jesteśmy zespołem, który zbiera doświadczenie na takich imprezach. No tak, co zadecydowało o tym, że biało-czerwoni przegrali z Węgrami? O tym porozmawiamy z Grzegorzem Chodkowskim, komentatorem piłki ręcznej TVP Sport. Witam Cię, Grzegorz, gorąco. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Gdybyś tak miał wskazać jeden, dwa powody tego nieudanego występu w kontekście oczywiście wyniku, to co by to było? Mówi się o kontuzji na przykład Michała Olejniczaka w pierwszej połowie. No rzeczywiście Michał Olejniczak musiał zejść na chwilę i był opatrywany przez fizjoterapeutów naszej kadry, ale wydaje mi się, że to nie był kluczowy moment i faktor, że my przegraliśmy to spotkanie. Wydaje mi się, że popełniliśmy zbyt dużo błędów własnych w pierwszej części meczu i chyba o tym też mówił trener Patryk Rombel, z czego wyszło kilka bardzo łatwych bramek po kontrach właśnie Węgrów, którzy ustawili sobie ten mecz już w pierwszej połowie meczu. W pierwszej połowie. W drugiej części my naprawdę zagraliśmy bardzo mądrze. My już mniej bojaźliwie. Graliśmy też na pełnym ryzyku. Trener podjął naprawdę decyzję wabank, wystawiając w ataku 7 zawodników na 6. To jest taka pokerowa zagrywka, wycofując przy równych składach bramkarza, żeby zwiększyć swoje szanse i wprowadzając zawodnika do pola, do ataku, żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie gola. Wiązało się to z tym, że 4 środkowych obrońców Węgier to są ludzie powyżej 2 metrów, wzrost naprawdę imponujący i trudno było nam się przebić z tymi rzutami z drugiej linii i to zdecydowało też między innymi o tym, że my tego meczu po prostu z Węgrami wygrać nie mogliśmy. Wydaje mi się, że bardzo też ważne według mnie byłoby wyłączenie z gry Mate Lekaja, który zdobył 8 bramek. Miał jednak ten zawodnik zbyt dużo swobody, albo rozgrywał bardzo dobrze piłki, między innymi do tego Rosłego Banchikiego, do tego kołowego, którego obawialiśmy się. Natomiast kiedy żeśmy pod koniec meczu wyłączyli tego Lekaja, już takiej siły ofensywnego, tego środkowego, rozgrywającego Węgier nie było. Na duże słowa uznania bez wątpienia zasługuje współpraca tego węgierskiego bloku z Miklerem, z bramkarzem Węgier, który w kilku sytuacjach naprawdę popisał się znakomitymi interwencjami. I tutaj, jeśli chodzi o bramkę, to ta węgierska bramka była odrobinę lub nawet więcej niż odrobinę lepsza od polskiej bramki. Przekreślone szanse na awans do ósemki, ale jeszcze w poniedziałek spotkanie z Niemcami. Co ono może biało-czerwonym dać, ewentualna wygrana? Wydaje mi się, że każdy dodatkowy mecz niż trzy pierwsze mecze, które zakładaliśmy na początek tych mistrzostw, da nam olbrzymie doświadczenie. To jest drużyna, która cały czas się buduje, to jest drużyna, która ma grać bardzo dobrze docelowo na Mistrzostwach Świata 2023, które przypominam, będą się w Polsce i w Szwecji. I tak naprawdę Związek Piłki Ręcznej w Polsce z myślą o tej imprezie docelowej dla tej kadry imprezie buduje kadrę Polski. Natomiast mecz z Niemcami, wiadomo, że na taki mecz nikogo nie trzeba namawiać w polskiej reprezentacji, bo Niemcy to jest drużyna, z którą nam się bardzo dobrze gra, drużyna, która w ostatnich latach wyprzedziła Polskę i z którą stoczyliśmy naprawdę bardzo dużo niesamowitych bojów sportowych właśnie na arenach Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. I co więcej, tam jest sporo podtekstów, bo i czy Andreas Wolf, bramkarz Mądrzyli w Kielcach, to jest przecież dobry znajomy kilku zawodników, którzy grają właśnie w Kielcach, więc tam sporo będzie takich podtekstów. Przede wszystkim, a już tak mówiąc, czysto sportowo, każde wyższe miejsce zajęte na Mistrzostwach Świata powoduje, że my nie trafiamy w kolejnych losowaniach turnieju mistrzowskiej rangi do tego ostatniego, najsłabszego koszyka. Jeśli będziemy w drugim czy trzecim koszyku, automatycznie unikniemy kogoś mocnego i mamy o wiele lepsze szanse na wyjście z grupy i osiągnięcie lepszego wyniku na danej imprezie. Grzegorz, teraz jeszcze dwa słowa na temat sensacji, bo tak to należy nazwać, a więc porażka Chorwatów, wicemistrzowie Europy, przegrali z Argentyńczykami i mogą odpaść z walki o strefę medalową. No, wszystko wskazuje na to, że tak. Pamiętajmy, że Chorwacja to jest taka drużyna, która na każdej imprezie, na której się pojawia, chce walczyć o medal, właśnie medal tej imprezy. I tak też było teraz. Wydawało się, że Chorwaci wszystko mają w swoich rękach, ale niespodziewana porażka. Absolutnie trzeba to rozpatrywać w kategoriach mega sensacji. Piłka ręczna w porównaniu do innych dyscyplin gier zespołowych, mam to na myśli przede wszystkim piłkę nożną, jest o wiele bardziej wymierna. Na 20 meczów, mniej więcej, tak sobie określam, pomiędzy Chorwacją a Argentyną, raz mogłoby się zdarzyć zwycięstwo Argentyny, i ono się przytrafiło właśnie na Mistrzostwach Świata. No coś niesamowitego, duża burza, tak mi się zrymowało w całym chorwackim środowisku. Lino Červar, a więc no, ten mały profesor, który tak jest nazywany w Chorwacji, po meczu stwierdził, że po Mistrzostwach Świata rozstaje się definitywnie z reprezentacją Chorwacji. No olbrzymie trzęsienie ziemi. I teraz Chorwaci w ostatniej kolejce grają z Duńczykami, którzy już mają zapewniony awans do ćwierćfinałów. No z kolei Argentyna gra z Katarem, który raczej tutaj, który jeśli przegra z Argentyną, to Argentyńczycy wejdą właśnie z tego drugiego miejsca do ćwierćfinałów. I dla Chorwatów to absolutnie jest sportowa tragedia, której się w Chorwacji nikt, ale to absolutnie nikt nie spodziewał, szczególnie przegranej z Argentyną. Uważam, że to jest sensacja, jedna z największych sensacji ostatnich lat na Mistrzostwach Świata. Grzegorz, dziękuję Ci niezwykle serdecznie. Grzegorz Chodkowski, komentator piłki ręcznej TVP Sport, był naszym gościem, a w poniedziałek, czyli jutro, na pożegnanie z turniejem, przypomnijmy, Polska, Niemcy, mecz o 20.30, transmisja w TVP1 i na tvpsport.pl. A za chwilę, po krótkim oddechu muzycznym, będziemy mówili o sukcesie Natalii Maliszewskiej w Mistrzostwach Europy w Short Tracku. 18.36, trzecia strona medalu i teraz o imprezie rangi mistrzowskiej rozgrywanej w Polsce, a więc Mistrzostwach Europy w short tracku. Po brązowym i złotym medalu przyszedł czas na srebro. Mowa o Natalii Maliszewskiej, która jako druga minęła metę finału na 500 metrów podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy Gdańsk 2021 w short tracku. Impreza odbywa się w gdańskiej hali Oliwia. Polkę wyprzedziła tylko Holenderka Suzanne Schulting. Z powodu pandemii koronawirusa zawody odbywają się bez udziału publiczności, ale Natalia Maliszewska czuła wsparcie tych, którzy obserwowali tę rywalizację z perspektywy odbiorników telewizyjnych. To jest impreza mistrzowska, która rządzi się swoimi prawami, jednak tu walczymy o Mistrzostwo Europy. To nie jest, jak ja to mogę powiedzieć, no jakiś puchar, kolejny trening. Tutaj trzeba być już w optymalnej formie. Ja myślę, że może teraz, może trochę bardziej ludzie poznają short track i będą wiedzieli, że naprawdę ścigamy się super w lewo, jeździmy w fajnych kombinezonach, jest dużo dziewczyn, chłopaków. No tak, zabrzmiało bardzo optymistycznie, ale optymistyczne od wielu, wielu lat są występy polskich specjalistów w short tracku, a Natalii Maliszewskiej oczywiście w pierwszej kolejności. Z nami Jakub Jaworski, olimpijczyk z Vancouver, ekspert i komentator żwiarski. Witam cię, Kuba, gorąco. Cześć Boguś, witam, cześć. Chciałem zapytać o Natalię. Oczywiście ten medal, można powiedzieć, był no, takim założeniem, jeśli chodzi o naszą zawodniczkę, bo pamiętamy jej wielkie sukcesy również w Pucharach Świata. Jak ty ocenisz ten występ? Tak, Natalia jest jedną z najbardziej dekorowanych polskich łyżwiarek toru krótkiego i z pewnością można było spodziewać się tego, że będzie faktycznie wysoko, na pewno w tej rywalizacji na najkrótszym dystansie, może też mogła liczyć na medal na tym bardzo dłuższym, czyli na dystansie 1000 metrów, natomiast no niestety short track pokazuje, że jest bardzo dużo losowości i trzeba być niesamowicie dobrze przygotowanym, bo no wszystko się może zdarzyć i nawet taki zawodnik, który nigdy nie stał na podium, może mieć świetny dzień, albo może po prostu bardzo dobrze potrenować i znaleźć receptę na to, żeby objechać starych wilków. Ja oceniam start Natalii bardzo dobrze, że tak powiem, przypieczętowała przynależność do, no nie tylko do europejskiej czołówki, ale do światowej, bo Suzanne Schulting to nie jest zawodniczka tylko i wyłącznie europejskiego formatu, ale klasa światowa. Natalia również wielokrotnie udowadniała, że jest jedną z najlepszych zawodniczek tego najkrótszego dystansu na świecie. Więc tak, plan Natalii wydaje mi się, że został z pewnością pokazany. Głównym zadaniem było sprawić, aby w Polsce można było zobaczyć bezpośrednią rywalizację i zobaczyć, jak Natalia sobie poradzi właśnie na swoim podwórku i wydaje mi się, że ten egzamin został zdany na piątkę z plusem. Ten element losowości, o którym wspomniałeś, jest oczywiście taką stałą, immanentną cechą rywalizacji na krótkim torze. W niedzielę, a więc dziś, czwarte miejsce Natalii w superfinale, piąte w wieloboju i żółta kartka na kilometr, jakbyś wyjaśnił, o co chodzi. Tak, żółta kartka trochę ewoluowała w czasie, jeśli chodzi o przepisy w rywalizacji short trackowej. Kiedyś wlepiano żółtą kartkę za bardzo niebezpieczne zachowanie, które jest albo niesportowe, albo w jakiś rażący sposób no, dotyka osoby, które ścigają się. Natomiast dużo było pola do, że tak powiem, manewru dla sędziów i do interpretacji tego, co to znaczy bardzo. Teraz jest to dość zunifikowane i faktycznie mniej pola do manewru właśnie zostaje zostawione dla sędziów. Tu chodziło o to, że Natalia otrzymała żółtą kartkę dlatego, że popełniła dwa wykroczenia, które nadawały się na to, żeby uzyskać karę wykluczenia właśnie i żółtą kartkę. Gdyby był tylko i wyłącznie jedna taka sytuacja, wtedy tej żółtej kartki nie było. Dwie sytuacje automatycznie wymuszają na sędziach podjęcie decyzji o żółtej kartce, a żółta kartka jest trochę, że tak powiem, silniejszą karą niż tylko dyskwalifikacja, dlatego że zrzuca danego zawodnika, który otrzymał żółtą kartkę, na sam do klasyfikacji tego dystansu, więc w przypadku zawodniczki, która walczy na przykład o wysokie miejsce w wieloboju, może to dość mocno pokrzyżować klasyfikację punktową i tą zdobycz punktową, która lądowałaby na jej konto. Natalia Maliszewska to jest uznana marka w świecie, natomiast jakbyś ocenił start pozostałych kadrowiczów? No z pewnością Nikola Mazur, startująca indywidualnie, świetnie się pokazała. Uważam, że 12 miejsce w wieloboju to jest bardzo dobry wynik. Siódme miejsce również na indywidualnym dystansie. Bardzo mocno postawiła, że tak powiem, podkreśliła swoje imię w tej stawce. Wydaje mi się, że może tylko i wyłącznie iść w lepszym kierunku. Do tego Gabriela Topolska, trzecia zawodniczka, która startowała indywidualnie. Młoda zawodniczka wciąż rozwijająca się. Ja uważam, że to jest świetna sprawa, że młody zawodnik może dość wcześnie zacząć zbierać doświadczenie, no bo jednak to, co w pewnym momencie będzie decydowało o zdobyciu przez danego zawodnika medalu, jest to, jak mocno jest otrzaskany, jak mało nerwów, że tak powiem, musi strzępić poprzez sam fakt stania na starcie z tuzami danej dyscypliny i będzie mógł stanąć na przykład rozluźniony, więc to są rzeczy, których człowiek na treningu absolutnie się nie nauczy, to są rzeczy, które się zdobywa tylko i wyłącznie poprzez uczestnictwo i starty w takich najważniejszych imprezach. Po prostu trzeba się otrzaskać i tutaj i Gabriela Topolska, i Nikola Mazur z pewnością te doświadczenia do tego przysłowiowego plecaka zbierają. Do tego jeszcze no, trzeba pamiętać, że wszystkie kobiety świetnie się zaprezentowały w sztafecie. Oczekiwaliśmy trochę więcej, fajnie byłoby, gdyby dziewczyny mogły zdobyć medal, natomiast pobity rekord Polski ustanowiony właśnie na tym starcie teraz w Gdańsku tylko i wyłącznie mówi o tym, że kierunek, który Urszula Kamińska obrała, jest dobrym kierunkiem i skutecznie zmierzają do odpowiedniego celu. Dziękuję. Jakub Jaworski, olimpijczyk z Vancouver, ekspert i komentator łyżwiarski, podsumował imprezę rozgrywaną w Gdańsku, czyli Mistrzostwa Europy w Short Tracku. Ja tylko dodam, drodzy Państwo, że to była pierwsza międzynarodowa impreza w Short Tracku od 16 lutego 2020 roku. Z powodu pandemii odwołano marcowe Mistrzostwa Świata 2020 i zawody Pucharu Świata w sezonie 2020-2021. W kalendarzu poza Mistrzostwami Europy pozostały jeszcze tylko Mistrzostwa Świata zaplanowane na marzec tego roku. Za chwilę zmienimy kompletnie dyscyplinę i będzie o sportach walki. Walki na antenie radiowej Trójki, czwarta odsłona gali Suzuki Boxing Night, bo o niej będzie mowa. Przeszła do historii. 11 pojedynków na ringu w Lublinie. Nie brakowało zatem wielu emocji pięściarskich, agresji, woli walki. Polacy, jak to się bardzo popularnie w sporcie mówi, zakończyli te rywalizacje ze zmiennym szczęściem, a porozmawiamy o tym z Grzegorzem Nowaczkiem, prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Witam cię, Grzegorz, gorąco. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. 11 pojedynków, bardzo ciekawe postacie pojawiły się w karcie walk, między innymi mistrz świata z Rosji, Gleb Bakshi, to w kategorii 75 kg. Gościem honorowym był też Rosjanin Umar Kremlew, który został prezydentem Światowej Federacji Boksu Amatorskiego 12 grudnia ubiegłego roku, a więc widać, że ranga imprezy była bardzo wysoka. Tak, ranga imprezowego wysoka. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zaprosić prezesa Światowej Federacji, pana Umara Królewa, który przyjechał przy okazji zobaczyć naszą galę, jak również omówić Mistrzostwa Świata, które się odbędą się w Kielcach 10 kwietnia. Chciałem cię zapytać o pojedynki biało-czerwonych. Mówiłem o tym występie Mistrza Świata w kategorii 75 kg. A jak zaprezentowali się nasi? Bo no i Damian Durkacz wygrał swój pojedynek. Mateusz Goiński również zwycięski. Filip Wąchała, Daniel Adamiec. No, kilka bardzo dobrych występów biało-czerwonych odnotowaliśmy. Tak, ja myślę, że zmiana trenera kadry była słuszną decyzją. Widać, że zawodnicy troszkę zmienili styl. Na przykładzie Damiana Durkacza, można powiedzieć, który przegrał wcześniej na Węgrzech z Aleksiejem Mazurem. W tej chwili wygrał walkę. Całkiem inna taktyka. Damian boksował pół dystansie, cały czas pressing. Myślę, że te zmiany są konieczne i widać już ten progres po prostu. Widać progres i on jest niezwykle istotny w kontekście tego, że ta kadra budowana jest przede wszystkim na Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście ten proces kwalifikacji został zatrzymany przez pandemię koronawirusa, ale obserwując rozwój naszych zawodników, można się spodziewać, że gdy te eliminacje wrócą, to kilka tych biletów uda się wywalczyć do Tokio. Tak, jestem pełen optymizmu i myślę, że właśnie Damian Durkacz, który w tej chwili miał boksować tutaj z mistrzem Rosji, niebezkozerny trener zmienił zawodnika, ponieważ Aleksiej Mazur jest zawodnikiem leworęcznym. Przeciwnik Damiana, który będzie już boksował Węgier, też jest leworęczny. To wszystko już taktyka pod te kwalifikacje. Natomiast dziewczyny też mają duże szanse. Praktycznie każda z dziewczyn jest w grze. Myślę, że tutaj powalczymy o dużo kwalifikacji. Jestem pełen optymizmu, że będzie wszystko okej. Natomiast mamy jeszcze kwalifikacje światowe, które będą w czerwcu i tak już pojedziemy naprawdę mocną ekipą. Chciałem cię zapytać, Grzegorz, jeszcze na koniec o postać Mateusza Masternaka. Wiemy, że nasz zawodnik no, miał taki, można powiedzieć, flirt z amatorstwem, teraz wrócił na zawodostwo. Czy z twojej wiedzy wynika, że on jeszcze podejmie rękawice, jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie? To znaczy, no to już mieliśmy podpisaną umowę do sierpnia ubiegłego roku, tak jak były planowane igrzyska olimpijskie. Niestety z przyczyn pandemii zostało przeniesione na rok 2021, więc Mateusz przeszedł do grupy zawodowej, do Andrzeja Wasilewskiego. Troszkę rozmawialiśmy, ale Mateusz już mówi, że chyba to jednak jest nie dla niego, za szybkie tempo. No niestety myślę, że będzie ciężko. Na szczęście są inni, na szczęście jest cała bardzo szeroka kadra, która cały czas się rozwija, a tego typu imprezy, jak omawiana przez nas czwarta odsłona gali Suzuki Boxing Night, służą właśnie temu, żeby tych naszych kadrowiczów pokazywać, a przy okazji, żeby ich konfrontować z bardzo wymagającymi rywalami, tak jak było to w Lublinie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego, był naszym gościem. Suzuki Boxing Night to za nami. A przed nami już za chwilę impreza kolejna w sportach walki, która odbyła się w Mińsku Mazowieckim, a więc Armia Fight Night. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko. Jedno już tylko co mam. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko pamiętasz... 8 minut pozostało do godziny 19:00, trzecia strona medalu i wciąż pozostajemy w klimacie sportu walki. Efektowne nokauty, kończące ciosy, popisy w parterze. To wszystko obejrzeli kibice 9. edycji gali Armia Fight Night. W Mińsku Mazowieckim nie brakowało MMA z najwyższej półki i bardzo niecodziennej oprawy. Tuż pod oktagonem ustawiony był bowiem m.in. myśliwiec F-16, ale również inny sprzęt wojskowy. O tym wszystkim porozmawiamy z prezesem Federacji Armia Fight Night, Filipem Bądkowskim. Witam cię, Filip, gorąco. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Bardzo ciekawa karta walk, ale najpierw porozmawiajmy o tym anturażu, bo odbyło się to wszystko w hangarze lotniczym jednostki wojskowej i faktycznie jeszcze w historii telewizji polskiej, gdzie była relacjonowana ta gala, takiego otoczenia nie było, czyli myśliwiec F-16, czyli rosomaki, różne bojowe pojazdy bojowe, wojskowe, tak. To znaczy pełna słuszność, nie tylko w historii telewizji polskiej, ale w ogóle z tego, co się orientuję, a interesuję się MMA od dziecka i oglądam większość gal, jakie są produkowane na świecie, to chyba w historii świata tak naprawdę nie widziałem takiej scenotechniki, takiego, jak wspomniałeś, anturazu. Raz UFC zrobiło kiedyś galę pod tytułem Fight for the Troops i ona też się odbywała w jednostce wojskowej, natomiast tam było po prostu klatka i trochę kibiców. Natomiast po raz pierwszy tutaj w historii udało nam się przy kooperacji z Ministerstwem Obrony Narodowej, które patronowało cały event, przygotować taką scenerię dla naszych kibiców i wydaje mi się, że ten obrazek był piękny i wyjątkowy. Zdecydowanie tak. Zaraz przejdziemy do karty walki samych pojedynków, natomiast jeszcze chciałbym, żebyś naszym słuchaczom powiedział o istocie idei Federacji Armii Fight Night, bo to jest ścisła współpraca, co brzmi również w nazwie, z wojskiem. No tak, to prawda. Cały projekt rozpoczął się w ogóle w murach uczelni wojskowej, a dokładnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dębinie, której jestem absolwentem i w 2013 roku powstał tam z naszej inicjatywy pierwszy klub sportu walki w Wojsku Polskim. A później to już poszło kaskadowo. We Wrocławiu kolejny klub, rozpoczęła się rywalizacja na poziomie mistrzostw dywizji, rozpoczęła się rywalizacja później na poziomie całego wojska i służb mundurowych. No i stwierdziliśmy, że jest to dobry moment, aby ten klub sportowy Armia Dębin przekształcić w organizację Armia Fight Night, czyli arenę, na której będą mogli zmierzyć się żołnierze z prawdziwymi zawodowcami, zawodnikami MMA. I to się jeszcze okazało, że wcale ci żołnierze nie są gorsi, a często wygrywają z profesjonalistami. To prawda, Wojsko Polskie pokazuje moc, zresztą podczas tej gali było to również widać. 6 mundurowych, można powiedzieć, wystąpiło tutaj w tej rywalizacji i radzili sobie świetnie. Ja chciałem się jeszcze zatrzymać krótko na postaci Dawida Karecińskiego, zapaśnika, który zdecydował się na debiut w MMA. Debiut wypadł okazale, bo popularny Karakan wygrał z Rashidem Kadurą ten swój debiutancki bój i myślę, że w przyszłości może być ciekawą postacią na kanwie polskiego MMA. No tak, dokładnie. To już kolejny zapaśnik przechodzący z tej dyscypliny do MMA w Polsce. Całą to jest, mówię, utytułowany zapaśnik, tak? To pierwszym z nich był Damian Janikowski, później Norbert Daszkiewicz, który również jest związany z naszą organizacją. Już 3 pojedynki z rzędu u nas zwyciężył. Norbert Daszkiewicz to też wicemistrz świata w zapasach. No i jego kolega z maty, Dawid Karaciński, to kolejny nabytek organizacji. Zresztą żołnierz również z Wrocławia. więc świetni ci zawodnicy z zapasów radzą sobie na arenie MMA. Ich siła fizyczna i przygotowanie motoryczne pozwala im płynnie przechodzić z dyscypliny, jaką są zapasy do MMA. No i cieszymy się z takiego wzmocnienia, bo nie tylko wysoki poziom sportowy prezentuje Dawid Kareciński, no, ale również rzesza fanów bardzo go lubi i włącza odbiorniki dla jego osoby. Patryk Kaczmarczyk, a więc można powiedzieć, jak mówią niektórzy, nadzieja polskiego MMA w walce wieczoru, pokonał Edgara Davalosa. Paragwajczyk postawił wysoko poprzeczkę, doświadczony zawodnik wszechstylowej walki wręcz, ale Patryk po raz kolejny pokazał, że warto na niego stawiać. No tak, dokładnie. Patryka Kaczmarczyka to już lata temu organizacja zauważyła. On toczył jeszcze u nas boje amatorskie, pewnie niewiele osób to pamięta, a później te zwycięskie zawodowe walki w klatce Armia Fight Night, których stoczył 3. No i świetnie, rekord 6-0, właściwie żadnej przegranej rundy w swojej karierze, stąd to co powiedziałeś, czyli nazywają go nadzieją polskiego MMA. Oczywiście tych chłopaków jest dużo więcej, tych, którzy mogą wypłynąć na głębokie wody, natomiast Patryk odznacza się również taką charakterystyczną osobowością, niczym Conor McGregor, który dzisiaj w nocy również walczył. Akurat on przegrał, natomiast no też piękna kariera za nim i Patryk taką nadzieją jest i ta jego osobowość w połączeniu z poziomem sportowym przyciąga kibiców i no, elektryzuje i wszyscy lubią oglądać jego pojedynki. Tak i wypowiedzi, no, świetny zawodnik. I tutaj stawiamy kropkę. Filip Bądkowski, prezes Armia Fight Night, federacji, którą myślę będziemy jeszcze obserwowali bardzo długo na polskiej scenie sportów walki, był naszym gościem. A my Państwu dziękujemy serdecznie za uwagę. Michał Jakubiak zrealizował program. Wydawcą był Marek Zalewski. Poprowadził Bogusław Solecki. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Honoré de Balzac, Jaszczur, czyta Jan Englert. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Ten rok jest zupełnie inny.